tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 10 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Francja-Belgia 0-0. Rozpoczyna się druga połowa. Relacja z półfinału mundialu za chwilę w sporcie. Policyjne związki rozpoczęły protest. Policjanci zapowiadają, że zamiast mandatów mogą ograniczać się do pouczeń. Budowa zamku w Puszczy Noteckiej pod lupą CBA. Kontrolę zapowiada też resort środowiska. 650 zł podwyżki i powrót do prawa do wcześniejszej emerytury. Policjanci rozpoczęli protest. Związkowcy mówią, że od lat funkcjonariusze są zaniedbywani i pozbawiani kolejnych praw, a to według nich skutkuje odejściami wartościowych ludzi i brakiem chętnych do pracy. W ramach protestu na przykład na drodze zamiast mandatów dajemy pouczenia, mówi szef NSZZ policjantów Rafał Jankowski. My tam, gdzie możemy, to jest dosyć istotne, odstępujemy od wypisywania mandatów, ale tylko tam, gdzie możemy. To jest bardzo dobry protest. Ja się bardzo cieszę. Bardzo dobrze, no jestem za. To jest bardzo fajna sprawa i można na tym skorzystać. To jest protest ludzi w mundurach. To nie jest żaden protest wymierzony ani w polityków, ani w rząd, ani w przełożonych. My po prostu walczymy o tych ludzi, którzy wstępują w szeregi policji. Nie wiem, ja się nie orientuję w takich sprawach. Te narzekania, że oni mają bardzo złe pensje, no to chyba trochę lekka przesada. Nie wolno blokować tej dyskusji dotyczącej właśnie uposażeń policjantów i ilości tych policjantów. Jacek Raubo z redakcji portalu Security Info 24. Chociaż z drugiej strony nie wydaje mi się sensownym, żebyśmy mieli na każdym skrzyżowaniu funkcjonariusza policji, dlatego że za chwilę nadejdzie taka rewolucja technologiczna, która będzie na przykład umożliwiała bardzo wiele czynności za pomocą na przykład nowych systemów monitorujących. Ten protest oczywiście on może ewoluować. Ja bym nie chciał, żebyśmy doszli do jakiegoś tam apogeum. Ja myślę, że powinniśmy się porozumieć przy stole. Do protestu odniosło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA podkreśla, że jest gotowe na dialog, a w styczniu policjanci będą zarabiać o ponad 800 zł więcej niż w 2015 roku. Podwyżki uposażeń są jednym z głównych elementów wprowadzanego programu modernizacji służb mundurowych, napisał resort w komunikacie dla Polskiego Radia. Budowa na terenie Puszczy Noteckiej będzie skontrolowana, zapowiada Ministerstwo Środowiska. Zezwolenie na inwestycje wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu w kwietniu 2015 roku. Budową zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Gigantyczny obiekt znajduje się dokładnie w Stobnicy, na terenie Puszczy Noteckiej. Jak powiedział rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w trybie pilnym zbada proces wydania decyzji zezwalającej na budowę tego obiektu. Ochrona polskiej przyrody jest kwestią nadrzędną i dlatego wszelkie postępowania w takich sprawach powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i nie pozostawiający pola do żadnych wątpliwości. Do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, która wydała zezwolenie na budowę, weszli kontrolerzy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poinformował Temistokles Brodowski z CBA. Kontrolerzy z poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprosili o dokumenty związane z warunkami zabudowy obiektu w Stobnicy. Zwróciliśmy się także z prośbą o przekazanie dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Nie wiadomo, czy i kiedy CBA podejmie kolejne działania w tej sprawie. Marta Szulborska, Polskie Radio. Piłkarska Federacja Ukrainy staje w obronie ukaranych przez FIFA członków chorwackiej reprezentacji na mundialu. Ukraińcy chcą zapłacić karę pieniężną nałożoną na członka sztabu szkoleniowego Chorwacji. Zamieścił on w internecie film, na którym obrońca Domagoj Vida po wygranym meczu z Rosją krzyczy chwała Ukrainie. FIFA uznała to za prowokację polityczną. O tym, że Ukraińska Federacja Piłki Nożnej chce zrekompensować karę, poinformował szef federacji Andrii Pawełko. Jest on jednocześnie ukraińskim deputowanym. Na znak solidarności z Chorwatami przyszedł on do Rady Najwyższej w koszulce w barwach chorwackiej reprezentacji. Kierownictwo Federacji Futbolu Ukrainy zdecydowało zrekompensować karę nałożoną na Ogniena Wukojewicza. Zaproponujemy mu też pracę w naszej federacji. Żadnej polityki w haśle sława Ukrainie nie widzę. Federacja Futbolu Ukrainy wysłała też do FIFA i UEFA pisma w obronie Chorwatów. Chorwacka Federacja wykluczyła Wukojewicza ze sztabu szkoleniowego drużyny narodowej. Sam Domagoj Vida, który krzyczał hasło sława Ukrainie, otrzymał od FIFA upomnienie. Obaj Chorwaci pracowali wcześniej w Dynamie Kijów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Chorwaci o finał mundialu zagrają jutro z Anglikami. Kilka minut temu rozpoczęła się druga połowa pierwszego półfinału, ale o tym już w sporcie. Krzysztof Łaniewski. Rzeczywiście trwa pierwszy półfinał na piłkarskim mundialu. Mecz Belgia-Francja zapowiadał się fascynująco. Czy tylko się zapowiadał, czy rzeczywiście w Sankt Petersburgu kipi od emocji? Pytamy o to Adama Maleckiego, który ogląda to spotkanie w Rosji. Rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. 47 minuta przed chwilą, dośrodkowanie w pole karne. Wprost na głowę Romelu Lukaku, ale nie trafił w bramkę. Dość wyrównany mecz w pierwszej połowie, choć z lekką przewagą Francuzów. Belgowie są energiczni i bardziej dynamiczni, a Francuzi grają ostrożniej, jakby bardziej oszczędni, rozkładali siły. Wiedzą, że to szóste spotkanie mundialu. Siły przydadzą się także w tej drugiej połowie. Okazji podbramkowych i bramkowych mniej więcej porówno. Ta najgroźniejsza dla Belgii. 9 minuta strzała Zarda zza pola karnego. Prawa noga, piłka zmierzała w stronę bramki, ale głową ponad poprzeczkę wybił ją ofiarnie interweniujący obrońca Rafael Varane. Francuzi swoją szansę mieli w 39 minucie. Fantastyczne prostopadłe podanie Kiliana Mbappé do wpadającego w pole karne Benjamina Pawarda. Francuski obrońca miał przed sobą już tylko bramkarza i bramkę strzelił, ale świetnie obronił Thibaut Courtois. Pasjonująca wygląda ta walka w środku pola. De Bruyne za Zardem na Pogbę, Griezmana i Kanté. Niewidoczny był jak dotąd Romelu Lukaku, ale widocznie w szatni te kilka ostrych słów. No i tę drugą połowę rozpoczął od sytuacji podbramkowej. Presja rośnie. Kto wytrzyma tę presję? Czekamy. Dziękuję. Z Rosji relacjonował Adam Malecki. Świat futbolu żyje dziś nie tylko półfinałem na Mistrzostwach Świata, ale i dopiętym transferem Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu Turyn. Portugalczyk podpisał 4-letni kontrakt opiewający na bagatela 105 milionów euro, 112 Juve ma zapłacić Realowi. Ronaldo w koszulce królewskich między innymi 4 razy wygrywał Ligę Mistrzów i także 4-krotnie zdobywał złotą piłkę. Trwa także spotkanie Legii Warszawa w pierwszej rundzie eliminacji z Cork City. To jest spotkanie wyjazdowe. Po 20 kilku minutach mamy remis 0-0. A w wielkoszlemowym Wimbledonie poznaliśmy pary półfinałowe w turnieju pań. Angelika Kerber zagra z Jeleną Ostapienko, Serena Williams z debiutującą na tym etapie rozgrywek w imprezach Grand Slam Julią Gerges. A co w Tour de France? Czwarty etap Tour de France wygrał Kolumbijczyk Gaviria z ekipy Quickstep. Liderem wciąż jest Belg Greg Van Avermaet z BMC. Start w kurorcie nadmorskim La Baule, chętnie odwiedzanym przez artystów i sportowców. Etap miał mieć 195 km, był o prawie kilometr krótszy, bo w czasie startu honorowego parady kolarzy na tyle peletonu doszło do kraksy. Zarządzono opóźnienie startu, aby wszyscy mieli równe szanse. Gdy tylko dano sygnał, na pierwszym zakręcie wyskoczyło ich 4. 2 Belgów i 2 Francuzów. Mieli już ponad 7 minut przewagi. Biją kościelne dzwony, tłumy na poboczach, napisy po brytońsku, czarno-białe flagi Brytanii, górki, pagórki. Na kilometr przed metą peleton dopadł uciekinierów. Finisz, sprint, błyskawic, Greipel. Z prawej wyskakuje Sagan. Nie dają rady. Najszybszy Gaviria, Kolumbijczyk, torowiec. Wygrywa drugi etap tego wyścigu. Debiutuje w wielkiej pętli. Jutro 5. etap. Ponad 200 km z Lorientu do położonego nad kanałami Kemper. Po górkach wzbudzających szacunek takich wyciskaczy potu. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończymy żeglarstwem. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński od dziś są liderami Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er rozgrywanych w ramach Volvo Gdynia Sailing Days. Burze z gredem na Kujawach, Włódzkiem i Lubuskiem, ulewne deszcze na Śląsku i w Wielkopolsce. W nocy deszcz ominie tylko Suwałki, Białystok, Lublin i Gdańsk. Na termometrach będzie od 11 do 17 stopni. Środa także deszczowa i z burzami od 20 do 27 stopni. Cieszą się Francuzi, bo zmienił się wynik w półfinale. 1-0 wygrywają z Belgami. Jest 51 minuta tego spotkania. Jeszcze weźmy Adama Maleckiego. Tak, posłuchajmy. Adam, zmienił się wynik. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, piękna piłka Griezmana w pole karne. No i tu najwyżej ze wszystkich poleciał Umtiti, ten obrońca Barcelony spakował piłkę głową do siatki. 1-0 dla Francji, 52 minuta spotkania. Dziękujemy, tyle Adam Malecki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 11 lipca, borówki tylko 3,99 za 250 gramów, a wybrane proszki, płyny i kapsułki do prania Wizir 26,99 za opakowanie. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 21. Dobry wieczór. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Klub Trójki. Not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Adrian Cronauer tak zaczynał swoje audycje oczywiście w filmie Good Morning Vietnam, a w tej roli Robin Williams. I pozwolą Państwo, że zacznę od wspomnienia. Dzisiejsze spotkanie w Klubie Trójki. Rok temu byłam w Los Angeles i miałam okazję wtedy odwiedzić The Comedy Store, klub komediowy, w którym Robin Williams występował wielokrotnie. I tam na ścianach wszyscy komicy, którzy się pojawili, mają swoje zdjęcia. To Robina Williamsa jest jednym z większych. I to dziwne uczucie, kiedy się widzi go nieruchomego na fotografii, bo zawsze w każdym wywiadzie, w każdym scenicznym czy ekranowym wcieleniu w czasie komediowych stand-upów był w ciągłym ruchu. 17 lipca telewizyjną premierę będzie miał dokument HBO Robin Williams w mojej głowie. Angielski tytuł Come Inside My Mind pochodzi ze stand-upu Robina Williamsa i zawiera pewną dwuznaczność, której pozwolą Państwo nie będę tłumaczyć, ale ona jest najzupełniej zgodna z charakterem solowych, komediowych występów Robina Williamsa, bo on nie cofał się przed niczym. Stand-up Robina Williamsa dla widza nieanglojęzycznego jest nieco mniej przystępny być może, więc znamy go najlepiej z ról kinowych. Pewnie nie trzeba przypominać, ale z czystej przyjemności przypomnę. Świat według Garpa, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Pani Doubtfire, Jumanji, Klatka dla ptaków i trzy co najmniej role dubbingowe, które przejdą do historii, czyli Genie w disneyowskim Aladynie i dwa pingwiny z filmu Happy Feet. Na początek tego spotkania w Klubie Trójki sięgniemy po ścieżkę dźwiękową, którą już zapowiedziałam tym cytatem z Good Morning Vietnam, a za chwilę o swojej pracy nad dokumentem o Robinie Williamsie opowie reżyserka Marina Zenowicz. Adrian, proszę. Why am I here? I'm gonna play some music for you right now. Here we go! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, sugar and spice. And I feel children's pie. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got a year. So good, so good that I got a year. So good, so good that I got a year. For that lovely tune, that funky music will drive us till the dawn. Let's go, let's boogaloo till we puke. James Browna polecał Adrian Cronauer ze ścieżki dźwiękowej filmu Good Morning Vietnam, na którą jeszcze dzisiaj wrócimy na stadionie, na trybunach w Sankt Petersburgu Mick Jagger. Ale my teraz już do Robina Williamsa. Robin Williams w mojej głowie, dokument w reżyserii Mariny Zenowicz, wkrótce będzie można zobaczyć na małym ekranie. Nazwisko Mariny Zenowicz mogą Państwo znać z powodu jej filmu sprzed 11 lat, Polański ścigany i pożądany, za który dostała dwie nagrody Emmy, a potem zrobiła także film o amerykańskim komiku Richardzie Priorze, a z Mariną Zenowicz spotkałam się tydzień temu na festiwalu filmowym w Karlowych Warach, bo tam też dokument o Robinie Williamsie był pokazywany. Robin Williams to bohater trudny do ogarnięcia nawet w nieco ponad dwie godziny, bo z jednej strony jest całe bogactwo jego artystycznych dokonań, kopalnia, jak się za chwilę okaże, pogłębiająca się materiałów archiwalnych i wizerunek człowieka, przy którym nie sposób było zachować powagę, który absolutnie i niepodzielnie panował nad naszymi przeponami. Na drugiej stronie jest ta ciemniejsza warstwa, nałogi, depresja, choroba. Ta druga, nieco smutniejsza, prywatna twarz Robina Williamsa. Jak trudno było te wszystkie twarze w jednym filmie pokazać? Na to, o to najpierw zapytałam Marinę Zenowicz. Well, it's so funny because when you're making it, you know, you just need time. To zabawne, kiedy pracuje się nad filmem, potrzeba po prostu czasu, żeby znaleźć właściwe proporcje. Tej równowagi trzeba szukać metodą prób i błędów. Sprawdzamy różne możliwości i widzimy, co działa, a co nie. Teraz, kiedy oglądam film z publicznością, bardzo doceniam to, że są momenty, w których widzowie jeszcze wciąż śmieją się z tego, co przed chwilą było bardzo śmieszne, a już temat staje się poważny. Oni cały czas się uśmiechają, ale już smutno. Wtedy myślę, szkoda, że nie ma tu moich montażystów. Oni też powinni mieć satysfakcję z tego, jak reaguje publiczność. To była bardzo ciężka praca. Nie wiedzieliśmy, jak nazwać ten film, nie wiedzieliśmy, jak go zacząć, nie wiedzieliśmy, jak złapać równowagę między komedią a życiem. Ale musisz po prostu zacząć i próbujesz. To tak, jakbyś robiła casting. Różne sceny, różne fragmenty stand-upów, różne żarty, różne wypowiedzi. I w końcu to się składa w całość. Robin Williams niezaprzeczalnie jest legendą na całym świecie, a szerokiej amerykańskiej publiczności po raz pierwszy dał się poznać w serialu Mork and Mindy. Pamiętam z domu rodziców, kiedy siedziałam na podłodze i przecierałam oczy ze zdumienia. Boże, kim jest ten facet? Bardzo chciałam porozmawiać ze Scottem Marshallem, synem Garego Marshalla, który mógł wytłumaczyć, skąd w ogóle wzięła się ta postać. Postać, dodajmy, kosmity, bo Mork to kosmita, który pojawił się w głowie Garego Marshalla, producenta i scenarzysty. Nie wchodząc w szczegóły, bo te znajdą Państwo w filmie, pojawił się w tej głowie w związku z Gwiezdnymi Wojnami. Exactly, which is so funny. Tak, to było bardzo zabawne. Byłam bardzo zadowolona, że Scott Marshall zgodził się na wywiad. W dodatku dowiedzieliśmy się, że ze względu na niezwykłą ruchliwość Robina Williamsa na planie musiano dołożyć czwartą kamerę. No właśnie, bo do tamtej pory tego typu produkcje, czyli komediowe seriale nagrywane z publicznością w studiu, kręcono trzema kamerami, a to było zdecydowanie za mało na Robina Williamsa. Marina Zenowicz w wielu wywiadach mówiła, że była od zawsze wielką fanką Robina Williamsa. Zapytałam, czy miała okazję go poznać. Nie, nigdy go nie poznałam. Byłam już umówiona na rozmowę z nim do mojego poprzedniego filmu, którego bohaterem był Richard Pryor, i tego dnia zachorowałam na ostrą grypę. Nie mogłam pojechać. Rozmawiał z nim mój producent. Byłam bardzo rozczarowana, bo po prostu chciałam go poznać. Nie wiedziałam jeszcze, że będę robić ten film. Chciałam go poznać i usłyszeć, co ma do powiedzenia. A powiedział wtedy wiele ciekawych, ważnych rzeczy, które wykorzystaliśmy w filmie. Ale kiedy robisz z kimś wywiad, nawiązujesz relacje. Jestem ciekawa, co wydarzyłoby się między nami, gdybym wtedy się z nim spotkała. Może inaczej podeszłabym do tego filmu. Może otworzyłby się przede mną, a może zupełnie przeciwnie. Ale wywiad to bardzo intymny proces. Najlepsze wywiady są wtedy, kiedy jesteś otwarta i słuchasz, jak twoi rozmówcy w pewnym sensie oddają ci siebie. Nie wiem, jak byłoby to z nim. I skoro już zaczęłyśmy wątek wywiadów, jest ich oczywiście sporo w tym filmie, Robin Williams w mojej głowie. Marina Zenowicz spotkała się między innymi z pierwszą żoną Williamsa, Valerii Velardi. Jest tam też jego najstarszy syn, Zach Williams. Jest ekranowa partnerka z serialu Mork and Mindy, Pam Duber. Pojawiają się także koledzy ze studiów, przyjaciele z mniej lub bardziej znanymi twarzami. Jest Eric Idle z Monty Pythona, jest Whoopi Goldberg. Ale bardzo duże wrażenie w tym filmie robi rozmowa z bardzo bliskim przyjacielem Robina Williamsa, Billy Crystal. Także komikiem, także aktorem. Wymieńmy pierwszy z brzegu tytuł, kiedy Harry poznał Sally. Zapytałam Marinę o to właśnie spotkanie. We made the film with the estate. Przy powstawaniu filmu współpracowaliśmy z właścicielami spuścizny po Robinie Williamsie. Jego menadżer jest współproducentem filmu. Dzięki niemu udało nam się dotrzeć do znakomitych gości, jak Steve Martin, David Letterman czy właśnie Billy Crystal. Zresztą jest także jego menadżerem i nie bardzo wiedziałam, czego się spodziewać po Billy Crystalu. Nigdy nie wiesz, co wyjdzie z wywiadu z taką gwiazdą, więc pojechałam do niego lekko zestresowana. A on bardzo mnie zaskoczył. Nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że nie miałam konkretnych oczekiwań, na nic się nie nastawiałam. A on był bardzo wyciszony i to wpłynęło na całą rozmowę. And it affected the interview because I saw how much loss he felt. Zobaczyłam wtedy, jak wielką czuł stratę. To wychodziło z każdego zdania. Ta rozmowa była bardzo nostalgiczna. Była prawie, nie wiem, czy mogę posunąć się tak daleko, ale powiem to, dla niego była niemal katartyczna. Były rzeczy, które chciał powiedzieć. Zakochałam się w nim po tym wywiadzie. Tyle mi dał. Bardzo ważnych opowieści, wielu z nich użyłam w filmie. Na przykład historię początku ich przyjaźni, jednego momentu, który o tym zdecydował. Były oczywiście opowieści zakulisowe Comic Relief. Najpierw słyszysz, jak zostali przyjaciółmi, a potem jak piękna to była przyjaźń. Pamiętasz to zdanie, które wypowiada Billy? Wszyscy czegoś od niego chcieli, a ja po prostu go lubiłem. Nawet teraz mam dreszcze, bo Robin to czuł. Myślę, że byli dla siebie stworzeni. Zawodowo, jako komicy, mogli razem występować, bo nadążali za sobą. I prywatnie, to było jak romans. Billy zdawał się być smutny, że nie doczekali razem starości. Oni, dwaj przyjaciele. A myślał, że właśnie razem się zestarzeją. Nie wszystkie te słowa padły w rozmowie. One wisiały między nami. Widz też to czuje. Dlatego to jest tak dobre i tak smutne. Marina Zenowicz opowiada dziś w Klubie Trójki o swoim filmie Robin Williams w mojej głowie. I za chwilę wrócimy do tej rozmowy, a teraz na moment wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Good Morning Vietnam. The sunset at night. To znowu od Adriana Kronauera piosenka ze ścieżki dźwiękowej Good Morning Vietnam. A my wracamy do rozmowy z Mariną Zenowicz, którą zaczęłam od trudów, a teraz pora na wątek radości w pracy dokumentalisty, biografa. Otóż jest w tym filmie Robin Williams w mojej głowie parę takich momentów, parę takich archiwaliów, że przecierałam oczy albo uszy ze zdumienia. Na przykład Billy Crystal, o spotkaniu, z którym Marina już opowiadała, wspomniał pewien rozkoszny zwyczaj Robina Williamsa. Otóż dzwonił on do przyjaciół, czasem jako on sam, czasem jako różne dziwne postacie. Po to tylko, żeby ich rozśmieszyć i przypomnieć o swoim istnieniu. Czasem się nie dodzwaniał i nagrywał się na automatyczną sekretarkę. I kilka takich wiadomości znalazło się w filmie i wtedy właśnie pomyślałam, niemożliwe, że to mają. No way. Exactly, that's exactly what I wanted you to say, no way. Because, I właśnie o taką reakcję mi chodziło. To chyba nie Billy powiedział, a nie, jednak to Billy wspomniał, że chyba ma jeszcze kasety z tymi wiadomościami. He had some voicemail messages, so then it became about getting them. Więc zaczęłam nękać asystentkę jego menadżera. Obiecywała, że je zdobędzie, ale trwało to miesiące. W końcu powiedziała mi, że Billy chyba miał jakąś awarię w domu i ostatecznie raczej nie ma już tych nagrań. Powiedziałam, no nie, musimy je jakoś znaleźć. I wreszcie po prostu dostałam je na telefon, otworzyłam szybko i pomyślałam, mój Boże, to skarb. To były bardzo zabawne wiadomości, bardzo intymne. Sam fakt, że Billy Crystal je zachował, świadczy o tym, że zdawał sobie sprawę z tego, jakie były fantastyczne. Byliśmy bardzo podekscytowani, wiedzieliśmy, że mamy coś szczególnego. Zwykle nie mamy dostępu do tak osobistych archiwaliów, ale wiesz, Robin w ogóle miał taki zwyczaj. Zostawiał ludziom wiadomości, śpiewał, żartował, on po prostu cały czas występował. A skoro już jesteśmy przy archiwaliach, jest ich całe imponujące bogactwo w filmie Robin Williams w mojej głowie. Są zdjęcia z dzieciństwa, są filmy z okresu studiów aktorskich w Juilliard, z festiwalu w Edynburgu. Jest oczywiście mnóstwo materiałów z planów filmowych i z klubów komediowych i wielkich sal, które swoim stand-upem zapełniał Robin Williams. Jest też wywiad z nim dla szkoły Juilliard, niezmontowany, w którym na przykład Robin żartuje z kamerzysty, który zwrócił uwagę, że odstaje mu jakiś niesforny kosmyk. Jak się zdobywa, jak się porządkuje takie materiały? Well, it's all just kind of, we had a research team who was looking for footage when we would interview. Oczywiście mieliśmy ekipę poszukiwawczą, która szukała materiałów, filmów. Każdego rozmówcę pytaliśmy, czy coś ma, czy zna kogoś, kto coś ma. Interesowały nas filmy, zdjęcia, materiały z festiwalu w Edynburgu dostaliśmy od kogoś, kto tam był. Dostaliśmy też tę surówkę wywiadu, który był przeprowadzony do dokumentu o Juilliard. To tam właśnie Robin żartuje z tych odstających dwóch włosów. Najlepsze w tej pracy jest to, że zawsze czekają cię jakieś niespodzianki. Dobre albo złe. Ale jeśli są dobre, to masz więcej materiału. Tak było z surówką wywiadu z Juilliard. Oglądasz to i łapiesz jego osobowość. Łapiesz jego samego w takich momentach, które niewielu miało okazję zobaczyć. Byliśmy zachwyceni. And it's something that no one else has seen, so we were just thrilled to get that. What else? Co jeszcze? A, materiały z planu serialu Mork and Mindy. Takie rzeczy bardzo trudno zdobyć. Kiedy rozmawialiśmy z aktorką Pam Dober, zapytała, a, mam te pomyłki z planu. Chcecie? I próbujesz trzymać fason i nie dać po sobie poznać, że w środku wrzeszczysz i podskakujesz z radości. A tak, oczywiście. Pewnie możemy pojechać do ciebie do domu teraz i od razu je zabrać? I tak je zdobyliśmy. Tu powstaje magia. Zwłaszcza, że to są rzeczy, których nikt nigdy nie widział. Teraz wiele materiałów jest w internecie, ale zawsze szuka się tego, co jeszcze nie zostało pokazane. Everything that you haven't seen before. Po obejrzeniu tych wszystkich materiałów, przeprowadzeniu tych wszystkich rozmów, czy było coś, co cię zdziwiło, coś, czego się nie spodziewałaś dowiedzieć o Robinie Williamsie? It was interesting to learn that he was very quiet. To, że prywatnie był bardzo cichy. Kiedy był z kimś jeden na jeden, właściwie nie chciał rozmawiać. Gdy pojawiał się ktoś trzeci, wtedy miał już widownię i uruchamiał się. Wiedziałam, że był bardzo inteligentny, ale odkryłam, że był też bardzo oczytany. Wciąż czytał. I był bardzo hojny, ale nie lubiłby publicznie o tym mówić. Zawsze pomagał, od drobnych dla kogoś na ulicy, pomocy dla bezdomnych, po opłacenie czyjejś operacji. Jeździł z występami dla żołnierzy. Zawsze dawał kawałek siebie. Gdzieś chyba przeczytałam, że to pomaganie innym sprawiało, że lepiej myślał o sobie. Nie wiem, czy to prawda, być może, częściowo. Myślę, że on po prostu lubił pomagać ludziom. Pomaganie sprawiało, że czuł się lepiej sam ze sobą. No właśnie. Wszyscy wiemy, jak ta historia się kończy. W filmie pokazana jest oczywiście także ta smutniejsza, poważniejsza twarz Robina Williamsa. A premiera tak się składa zupełnym przypadkiem. Niewiele czasu upłynęło od samobójczej także śmierci między innymi Kate Spade i Antoniego Bourdaina. Tak, to rzeczywiście charakterystyczne. Wiedziałam, że ludzie kochali Robina, ale dopiero kiedy ujawniliśmy pierwszy zwiastun filmu, poczułam rozmiar tego uczucia. To istne wariactwo, ludzie mają fioła na jego punkcie. A śmierć Kate Spade to był kolejny tydzień. Potem od razu Anthony Bourdain. Tak jakby to było wręcz zgodne z duchem epoki. I ludzie znów zaczęli o tym mówić. Uważam, że ta rozmowa jest potrzebna. Oczywiście nie po to robiłam ten film, ale jeśli on może w jakikolwiek sposób pomóc komuś w depresji, jeśli dzięki temu odnajdzie siłę, żeby z kimś o tym porozmawiać, to dobrze. Someone came up to me at the screening in Munich and said, it's really quite moving. Miałam kilka takich rozmów wzruszających, opowiem ci. Ktoś podszedł do mnie po pokazie w Monachium i powiedział, na pewnym etapie mojego życia byłem w tak głębokiej depresji, ale wyciągnąłem rękę po pomoc. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Bo oni o tym nie mówią. Nie wiemy, dopóki nie powiedzą, potrzebuję pomocy. A nie każdy może się na to zdobyć. Na festiwalu w Sundance ktoś podszedł podziękować i powiedział, moja matka ma chorobę Parkinsona i teraz lepiej ją rozumiem. Mówiła mi ciągle, nie czuję się sobą, nie czuję się jak ja. A ja odpowiadałem, jak to, daj spokój, przecież jesteś sobą. A film sprawił, że zrozumiałem, że musimy być na siebie nawzajem bardziej wrażliwi, żeby zrozumieć, co czuje ta druga strona. We need to be more sensitive to each other and our needs and how we feel. Marina Zenowicz mówiła przed chwilą o tej wielkiej, niegasnącej wciąż miłości fanów do Robina Williamsa, wspominając o tym, że jego stand-upy, może mniej znane polskiej publiczności, były często, no ja tak delikatnie to określiłam w pytaniu, niegrzeczne. Zapytałam więc o to, jaka była albo i jaka wciąż jest jego pozycja w amerykańskiej kulturze. Nie da się go z nikim porównać. Oczywiście ludzie są różni, ale on po prostu mówił prawdę, a mnie jako widzowi zależy na prawdzie. Nigdy nie czułam się urażona niczym, co powiedział albo zrobił. I tutaj muszę się Państwu zwierzyć, że jako wielka fanka Robina Williamsa, nie wiem czy większa niż Marina, ale też duża, zaczęłam naśladować jeden z jego wspólnych występów z Billym Crystalem i Whoopi Goldberg, kiedy to Williams zaskoczył Billego Crystala tym, że wsunął mu rękę między nogi i zaczął grać jego przyrodzenie. Marina też przypomniała sobie ten moment, zresztą on znajduje się w filmie, a potem Robin Williams to samo robi z Whoopi Goldberg. Oh my God, that is like so great. O Boże, to było znakomite, takie śmieszne. Jesteśmy ludźmi, mamy części intymne. To była gra fair. Ludzie się śmieją, oglądając to. To bardzo zabawne. Zawsze się zastanawiam, czy oni to zaplanowali. Czy rozmawiali o tym z Billim wcześniej, czy wtajemniczyli Whoopi. On klęka z tyłu i podnosi sobie mikrofon, żeby grać tę rolę. Świetna zabawa. To jest akurat ten fragment, który można też znaleźć w internecie. Słyszą Państwo, myślę, mam taką nadzieję, że znakomicie się rozmawiało z Mariną Zenowicz, ale pojawiał się już asystent, jak to zwykle w takich sytuacjach, który pokazywał na zegarek, więc uzgodniłyśmy z nim, że mogę zadać jeszcze jedno pytanie. I zapytałam, czy są jakieś osoby, których nie udało się namówić na rozmowę i Marina tego żałuje, albo jakieś materiały archiwalne, których nie udało się zdobyć. Tym, który nie zgodził się wypowiedzieć specjalnie dla filmu, był przyjaciel Williamsa, reżyser i scenarzysta Bobcat Goldthwaite. Kontaktowałam się z nim dwa razy. Próbowałam go namówić, ale się nie zgodził. Pogodziłam się z tym. Uważałam, że powinien pojawić się w filmie, bo byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. Ale znalazłam materiały archiwalne, mamy wywiady, gdzie żartują, śmieją się i to Bobcat opowiada o chorobie Robina. Uważam, że to dobrze, że mamy właśnie jego opowieść z radiowego wywiadu. A poza tym? Jestem dla siebie dość surowa. Jeśli nie uda mi się wydobyć z rozmówców tego, na czym mi zależy, to po prostu nie mam tego materiału w montażowni. Cała odpowiedzialność spada na mnie. Tu było trudno, oczywiście, bo to był bardzo delikatny temat dla wielu osób. Jego samobójstwo, choć nie chcieliśmy się na tym skupiać, zawsze było w podtekście. Wszyscy wiedzieli, że to się stało, wszyscy spodziewali się, że o to zapytamy, ale nie musieliśmy pytać, bo ten temat wypływał sam. A zatem, czy czegoś żałuję? Szczęśliwie, szczerze mówiąc, nie. W ogóle nie praktykuję żalu. Moja praca to walka o te rzeczy właśnie, których braku mogłabym potem żałować. Może 20 lat temu nie miałabym tej odwagi, żeby walczyć, ale teraz walczę o wszystko. Marina Zenowicz, autorka filmu Robin Williams w mojej głowie. Ten film zaczyna się od fragmentu programu, być może Państwo pamiętają taki program za drzwiami Actors Studio, kiedy James Lipton pyta Williamsa, co się dzieje w Twojej głowie? Jak to się dzieje, że myślisz, że reagujesz, że działasz tak szybko? I wtedy Robin Williams zaczyna to swoje działanie i następuje kolejna sceniczna eksplozja jego talentu. Talentu, jak się okazuje, niewytłumaczalnego. Marina Zenowicz była dziś gościem Klubu Trójki. Kończymy wątek Robina Williamsa w ten sposób, ale mogą się Państwo do mnie odezwać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, bo mam wrażenie, że parę tytułów i parę płyt już DVD jest przygotowanych do tego, żeby wskoczyć w odtwarzacze i żeby sobie przypomnieć filmy. Ale teraz zostaniemy przy dokumentach. Ten przykład był bardzo konkretny, a my trochę rozszerzymy temat. Dzisiaj w Klubie Trójki o biografiach znanych i lubianych na dużym, ale też także na małym ekranie. A naszym gościem kolejnym po Marinie Zenowicz jest Jakub Popielecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krytyk filmowy, portal filmweb.pl. Czy jest przepis na idealny dokument biograficzny? Co by się musiało w tym znaleźć? No, gdyby był taki przepis, mielibyśmy same wspaniałe dokumenty biograficzne, więc myślę, że nie ma tego przepisu, a raczej jest kilka takich przepisów. Zresztą mam taki problem z biografiami artystów, które trafiają na duży czy to mały ekran. Problem polega na tym, że twórcy tychże filmów zazwyczaj skupiają się właśnie na biografiach, trochę na dalszy plan spychając twórczość, czyli to, co de facto sprawiło, że te osoby w ogóle nas interesują. I wydaje mi się to taką dość niekorzystną dla tychże filmów dysproporcją, bo te biografie grafie same w sobie z grubsza są dość podobne. Układają się w dość charakterystyczne łuki narracyjne. Trudne dzieciństwo, pierwsze sukcesy, potem jakieś porażki, potem powrót, używki, chwale, bardzo często. I tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeśli miałbym się pokusić o wskazanie jakiegoś przepisu, to byłoby to zrównoważenie tej ścieżki biograficznej z tą ścieżką artystyczną. Ale czy to nie jest tak w przypadku takich filmów, że szeroką publiczność interesuje właśnie to, do czego nie miała dostępu przez całe życie? To, czy to artysty jeszcze żyjącego, czy takiego, jak no, w przypadku Robina Williamsa już pośmiertny jest to dokument oczywiście. Czyli te archiwalia, te zdjęcia, te materiały z różnych planów, do których nie mieliśmy do tej pory dostępu. To jest chyba najbardziej emocjonujące. Tak, to prawda. No to są jakby dwie rzeczy, które nas interesują, ale mi się wydaje, że równie ciekawy jest ten proces tworzenia arcydzieła, proces powstawania. Jest taki ciekawy dokument z lat 50. w reżyserii Henri Georges Clouzota o Picassie, który pokazuje Picassa tworzącego obrazy na naszych oczach de facto. Mhm. Picasso stoi, maluje i my obserwujemy mistrza tworzącego arcydzieła. Ten komponent biograficzny jest tam jakby na dalszym planie i okazuje się, że samo w sobie jest to ciekawe. Znaczy Picasso jest tak wielkim mistrzem w swoim fachu, że nie trzeba nam za wiele opowiadać, wystarczy pokazać, jak tworzy. No to porozmawiajmy o tych filmach, które, do których być może w wyniku naszej rozmowy państwo będą chcieli wrócić, bo rzeczywiście to jest tak, że był taka seria kilku lat, jeśli chodzi o Oscary, że rzeczywiście takie dokumenty, które były albo stricte biografiami, albo no, miały kilkoro bohaterów, albo kilka bohaterek, bo mówię tu akurat o dokumencie o Krokot Sławy, ale było to też, miało to też mocny taki element dokumentu biograficznego. I taka była seria, że właśnie Oscara w kolejnych latach dostawały dokumenty biograficzne. Od Malika Bendzelula i Searching for Sugarman przez Amy, Asifa Kapadi właśnie po O krok od sławy. No mi się wydaje, że Amy jest jednym z ciekawszych dokumentów w ogóle ostatnich lat, a to między innymi dlatego, że w poprzednich latach, choćby 10 lat temu, wydaje mi się 20 lat temu, nie mógł powstać taki film, bo życie artystów nie było aż tak dobrze udokumentowane. To jest film, który zrodził się jakby z technologicznego rozwoju, bo tutaj Kapadia skomponował film w zasadzie tylko i wyłącznie z materiałów archiwalnych. Nie ma tu także tak zwanych gadających głów. Wszystko jest stworzone z wiadomość. Teledysków, z koncertów, z wywiadów telewizyjnych, których udzielała Amy, ale mamy też dużo materiałów zza kulis, jakichś filmów home video, na których mamy małą Amy, która tam coś śpiewa do kamery, jakieś rozmaite jej prywatne archiwalia. No i Kapadia w niesamowity sposób tworzy z tego montażowe arcydzieło w pewnym sensie. Niektórzy mówią, przepraszam, że ci wchodzę słowo, że to jest film lament, no bo rzeczywiście to jest ten łuk, o którym mówiłeś, narracyjny, wiemy do czego prowadzi. Tak, no i to też działa na takim metapoziomie, w takim sensie, że film, który powstał dzięki tym dobrodziejstwom mediów, zarazem opowiada o tym, jak te media stają się więzieniem w pewnym sensie dla artysty, czy w tym przypadku dla artystki, no bo to w pewnym sensie media, social media wyrastają na jeden z głównych czarnych charakterów tego filmu. Okazuje się, że to one doprowadziły w pewnym sensie Amy Winehouse no, do grobu, to może jest zbyt ostro powiedziane, ale no jest coś takiego. Utrudniało jej życie z pewnością bardzo, ale też trzeba wspomnieć, że z kolei Asif Kapadia w pewnym sensie wyspecjalizował się w tego typu dokumentach, bo przecież rozpoczął od filmu Senna, potem była Amy, a teraz z tego co słyszałam planuje, i to już chyba jest dosyć zaawansowana praca, dokument o Maradonie. Tak, chociaż to jest bardzo ciekawy reżyser, bo on też równoważy tę pracę dokumentalisty z pracą reżysera filmów fabularnych, pracował też przy serialu Mindhunter, więc być może te doświadczenia z różnych innych form podawczych wpływają też na jego twórczość dokumentalną. No jeśli mówimy o dokumentach, ja bym wskazał teraz jeszcze inny dokument, który jakby z zupełnie przeciwnej strony podchodzi do procesu powstawania dzieła, czy do biografii artystów. Myślę tu o filmie Some Kind of Monster. To jest też jeden z ciekawszych muzycznych dokumentów ostatnich lat. To jest dokument o zespole Metallica. I bardzo ciekawa jest geneza tego filmu, bo zespół Metallica był święcie przekonany, że kiedy zaprosi do studia, do swojej sali prób dokumentalistów, to powstanie film dokumentujący proces powstania płyty. No niestety w trakcie pojawiło się parę problemów. Z zespołu odszedł basista, wokalista James Hetfield trafił na odwyk. W związku z tym przed kamerą mamy mnóstwo kłótni. Mamy w zasadzie zespół rozpadający się na naszych oczach, a potem składający się z powrotem. Więc tutaj ten łuk narracyjny, o którym mówisz, jakoś wraca sam z siebie. Ale to jest niesamowite. tu jest akurat połączenie właśnie tego, o czym mówiłem wcześniej, bo z jednej strony mamy Metallicę pracującą nad nowymi piosenkami, widzimy jak tworzą się kolejne piosenki, jak powstają kolejne riffy, a z drugiej strony widzimy jak ten proces twórczy przeplata się, przegryza się z ich życiem prywatnym. James Hetfield w jednym z wywiadów mówił, że potem wielu muzyków metalowych, muzyków rockowych miało mu za złe, że zgodził się, żeby sfilmowano go na... Tam jest taka scena próby baletowej jego córki. Jest taka pięcioletnia bodajże dziewczynka, która tańczy coś w stylu Jezioro Łabędziego, a potem przytula się do Jamesa Hetfielda. No i wielu muzyków rockowych miało mu za złe, że on tutaj obalił mit rockmana, który jest takim twardzielem, macho, a tutaj przytula się do swojej córki. No to są te zakulisowe elementy, które też z ciekawością oglądamy w dokumentach. Wspomniałeś o tym, że Amy Cappadi to jest ten dokument z tych materiałów archiwalnych, i także nie tylko rodzinnych, ale też z tych zewnętrznych, w których Amy się pojawiała, zmontowany. Ale mamy też polski przykład takiego dokumentu z zeszłego roku, który bardzo udany zresztą, ale też tutaj... Przeczuwam, że mówisz o filmie Beksiński, tak, album wideofoniczny. To rzeczywiście jest tak, że znowu źródło tych archiwów stanowiło bardzo bogate archiwum rodziny Beksińskich wideo i oczywiście nagrania też magnetofonowe. Tak, to jest bardzo ciekawy przykład i bardzo paradoksalny, bo Zdzisław Beksiński, z tego co o nim wiadomo, to nie bardzo lubił gości w domu, nie bardzo lubił kogoś zapraszać, nie bardzo lubił się pokazywać, a jednocześnie filmował w zasadzie całe życie swojej rodziny. Najpierw dokumentował tylko audio, potem również wideo. No i mamy na tych taśmach niemalże wszystko. To bardzo, bardzo ciekawie się to ogląda w duecie z filmem fabularnym Ostatnia rodzina, bo okazuje się, że Jan P. Matuszyński to tak naprawdę nie musiał aż za dużo wymyślać, bo wiele z tych dialogów było już po prostu napisanych przez samych Beksińskich. A z drugiej strony ten film trochę równoważy ten ich portret, bo było dużo zarzutów pod adresem Matuszyńskiego, że on trochę je przyjaskrawia, podkoloryzował te historie Beksińskich. Tutaj mamy jakby jeden do jeden, nie powiem jeden do jeden, bo wiadomo, kamera zawsze jest jakimś wyborem, zawsze coś jest poza kadrem, no ale trochę niuansuje historię Beksińskich. Mamy trochę więcej Tomka Beksińskiego, wrażliwca, a nie takiego niemalże szaleńca z kreacji Dawida Ogrodnika. Mamy trochę więcej Zdzisława Beksińskiego, artysty. No i mamy taką opowieść o znoju życia, o tym, że za tą sztuką czai się też codzienność. No i znowu powraca ten mój przepis, codzienność plus sztuka. No tak, a zostajmy przez moment w takim razie przy polskich dokumentach, bo też parę przykładów i najnowszych jest takich biograficznych dokumentów, które może są stworzone taką tradycyjną metodą, ale też bardzo poruszające. No na przykład zastanawiam się, czy się domyślisz teraz, o którym teraz mówię. Tak, gramy w zgadywanki. Love Express, zaginięcie Waleriana Borewczyka, myślę, że trafiłem. Kuby Mikurdy film, opowiadający o polskim reżyserze, trochę już chyba zapomnianym, polskim, ale pracującym głównie we Francji. I to jest bardzo ciekawe, bo Mikurda z jednej strony proponuje nam tu taką bardzo klasyczną formę dokumentu, który chronologicznie opowiada o rozwoju życia artysty. Do kamery wypowiadają się osoby, z którymi współpracował, albo osoby, które były jego fanami, które szanują, cenią sobie jego twórczość, między innymi Terry Gilliam. Ale z drugiej strony Mikurda przełamuje taką przezroczystą formę dokumentalną. On tutaj się bawi trochę obrazem, bawi się dźwiękiem, dodaje takie jakieś animacje, które dopowiadają to, co mówią do kamery goście Mikurdy. No i oprócz opowieści o Borowczyku, to ten film wyrasta na taką opowieść o ideałach rewolucji seksualnej. To jest w zasadzie bardzo aktualny film, bo Borowczyk okazuje się, że był twórcą bardzo genderowo nacechowanym. To jest coś, czego nie było widać w latach 70., 60., kiedy tworzył. Był artystą transgresyjnym, dużo seksu, dużo przemocy i wtedy wydawało się, że to są ideały wolności. Natomiast dzisiaj w kontekście takich akcji jak MeToo okazuje się, że ta figura artysty, modernisty, zazwyczaj faceta, mężczyzny jest bardzo podejrzana i pozwalała na swego rodzaju przekroczenia. I Mikurda tutaj, wiadomo, wystawia pomnik reżyserowi, ale z drugiej strony niuansuje jego portret, zaprasza jakby do dyskusji. Zostańmy jeszcze przez moment przy polskich dokumentach. Co byś jeszcze wymienił z takich ciekawych, do których warto wrócić? Kolejnym ciekawym dokumentem z ostatnich lat jest Miłość Filipa Dzierżawskiego. Film poświęcony zespołowi Miłość, jasowemu zespołowi Tymona Tymańskiego, Mikołaja Trzaski, Leszka Możdżera. I to jest film ciekawy w takim sensie, że Dzierżawski wykorzystuje tu całe spektrum form podawczych dokumentu, bo mamy tutaj i typowe gadające głowy, i mamy taką obserwację na bieżąco tego, jak tworzą się napięte sytuacje między kolejnymi członkami zespołu. Mamy też trochę takich scen inscenizowanych, czyli wszystko naraz, ale to jest bardzo sprytnie połączone. No ja nie powiem, mi się najbardziej podobały te elementy, w których Dzierżawski po prostu obserwuje, jak muzycy zespołu spotykają się po latach i pokazuje nam, jak te osobowości spierają się ze sobą, stykają, jak między nimi iskrzy. Tymon Tymański wyrasta na taki spiritus movens, duch zespołu. Mikołaj Trzaska jest jakby sercem, a Leszek Możdżer mózgiem. No i te elementy nie do końca pasują do siebie i to jest właśnie ciekawe. Mhm. To są takie sceny prób, które oni po latach spotykają się, bo mają zagrać koncert, jakiś tam jest jubileusz. No i te próby są takie bardzo, bardzo elektryczne, bardzo ciekawie się to ogląda. Cieszę się, że oni się zgodzili dać się sfilmować na tych próbach. To trochę tak się to ogląda jak Some Kind of Monster Metallica, w takim sensie, że widzimy, jak te relacje osobiste między członkami zespołu przenoszą się na muzykę, którą oni tworzą. To jest też tak, Marina Zanowicz o tym mówiła przed kilkunastoma minutami, że to jest taka wielka radość dokumentalisty, kiedy może znaleźć coś, o czego istnieniu nikt właściwie nie wiedział. Czy to będą jeszcze zachowane przez kogoś taśmy z automatycznej sekretarki, czy to będą materiały z planu wideo, które nie ujrzały nigdy światła dziennego, te pomyłki, tak zwane outtakes po angielsku, prawda? Czyli wszystko, co się dzieje i co nie wchodzi, bo po prostu Robin Williams tutaj w tym przypadku konkretnie był na tyle zabawny, że rozśmieszył całą ekipę i po prostu trzeba było zaczynać od początku. Więc to są dla nas bardzo interesujące materiały. Był też taki dokument kilka lat temu nagradzany również o Marlonie Brando, gdzie Tom Brando rzeczywiście był narratorem. Było kilkadziesiąt godzin nagrań, w których on opowiadał o swoim podejściu do zawodu, o swoim życiu, no i to wszystko zostało wykorzystane przez Stevena Riley, który był reżyserem tego dokumentu, ale też podobny przypadek i podobna kopalnia złota właściwie, to jest film Jim and Andy, o Jimie Carreyu wcielającym się w Andy Kaufmana w filmie Człowiek z Księżyca. No. To jest niesamowity przypadek, bo tutaj Jim Carrey opowiada jakby sam o sobie i to jest nie Jim Carrey sprzed lat, tylko Jim Carrey współczesny, o którym w zasadzie nie wiadomo, czy jest oświecony, czy oszalał i on właśnie w takim tonie opowiada. Trochę się zgrywa, trochę jakieś takie autobiograficzne wtręty o własnej karierze, a trochę jakichś takich filozoficznych, ezoterycznych przemyśleń i to wszystko łączy się z materiałami z planu z filmu Człowiek z Księżyca, na którym to planie okazuje się, że Jim Carrey postanowił pozostać w roli przez cały czas. Cały czas teraz widzę twarz Milosza Formana w takim i właśnie jakby nie wie, co ma zrobić z tym człowiekiem, którego zatrudnił do głównej roli. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, bo ja oglądając ten dokument, cały czas miałem taką myśl, chciałbym zobaczyć kogoś innego, żeby chociażby Milosz Forman wypowiedział się, jak to wyglądało z jego perspektywy, ale im dalej film, tym bardziej docierał do mnie geniusz tego pomysłu, żeby to tylko Carrey o tym opowiadał, bo to ciekawie pokazuje to, jak zacierają się te granice między prawdą, między fikcją, między rolą a rzeczywistością. I ja w zasadzie to nie jestem do końca pewien, czy aby te materiały z planu Człowieka z Księżyca to są prawdziwe, czy to jest mokument, czy to jest żart. Bardzo ciekawa rzecz. Musimy jeszcze chyba powiedzieć o tym, że oczywiście są takie propozycje, które są wybitne, jeśli chodzi o te dokumenty. I myślę, że tutaj to jest to, o czym ty wspomniałeś, kiedy daje się znaleźć jakąś zupełnie inną drogę do opowiedzenia, niż tylko rzeczywiście od narodzin do śmierci, czy od narodzin do aktualnego stanu, w którym znajduje się dana osoba i tak dalej. Ale są też dokumenty, które po prostu opowiadają o tak ciekawych postaciach, że choćby były konwencjonalne w swojej budowie, to i tak oglądamy je z przyjemnością. Myślę, że tutaj po prostu tej konwencjonalności nie należy używać jako zarzutu tej sytuacji. Do tej definicji, którą podałaś, doskonale pasuje dokument poświęcony Stevenowi Spielbergowi w reżyserii Susan Lacy. Nawet tytuł tego filmu jest w zasadzie klasyczny, Spielberg. Spielberg i wszystko jasne. Mhm. No ale o kim, ale o Stevenie Spielbergu chyba powinno się opowiadać dość klasycznie, to jest dość klasyczny reżyser i faktycznie mamy tutaj chronologiczną opowieść o biografii reżysera przeplataną kolejnymi fragmentami jego filmów i tutaj też jest pokazane, jak osobiste jego wybory życiowe przeplatały się z kolejnymi decyzjami reżyserskimi. Trochę mamy takiego stawiania pomnika reżyserowi, no ale komu jak komu, ale Stevenowi Spielbergowi chyba się pomnik należy i jest to faktycznie dość bezpieczny film, który nie do końca niuansuje tę postać. Wydaje mi się, że można byłoby parę szpil tutaj wbić reżyserowi, mimo że, tak jak mówiłem, pomnik jak najbardziej mu się należy. Ale tak czy inaczej, to jest na tyle ciekawa postać i na tyle ciekawych anegdotek o nim się znajdzie, tutaj dużo różnych interesujących osób się wypowiada, nie tylko jego współpracownicy, ale też krytycy filmowi, jego bliscy, jego krewni, że wystarczy tyle. Nie trzeba się za bardzo starać, ale to, umówmy się, nie każdej postaci da się nakręcić taki film. Trzeba być Stevenem Spielbergiem, samograjem filmowym. To ja też pozwolę sobie podać jeden przykład, bo z kolei oczywiście też tutaj data premiery była dosyć charakterystyczna, bo tak się złożyło, że pod koniec 2016 roku obie bohaterki w odstępie kilku dni odeszły. Mówię o dokumencie Fishera Stevensa, Bright Lights, o Carrie Fisher i Debbie Reynolds. I to jest bardzo zgrabnie, ale też oczywiście bohaterki wpuszczają reżysera i ekipę do swojego życia i to rzeczywiście jest też przyjemność obserwować i ich relacje, i to, no, jak opowiadają o tych trudniejszych momentach w tej relacji. I to jest film, który się po prostu przyjemnie ogląda i możemy się z niego czegoś dowiedzieć o tych osobach, które nas interesują. I w pewnym sensie taki dokument, może czasami bliższy reportażu niż filmu, też jest dla nas, widzów, satysfakcjonujące, takie mam wrażenie. Wracamy do wniosku z początku, czyli że nie ma jednego przepisu na film dokumentalny. To było prowokacyjne pytanie, oczywiście. Dobrze. Jakub Popielecki, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że Państwa namówiliśmy do powrotu do niektórych z tych postaci i niektórych z tych filmów. Mówiliśmy dziś w Klubie Trójki o tych filmach, które można obejrzeć na małym ekranie, ale przypomnieć warto, że od piątku w kinach Whitney, Kevina McDonalda, a od 20 lipca dokument o Aleksandrze McQueenie. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i Katarzyna Borowiecka. Dobrej nocy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych.